на гадавіне грузінска-расейскай вайны. На чарзе паштовая скрынка 111. Вашы лісты чытае і каментуе Валянцін Жданко. Многія слухачы ў сваіх лістах на свабоду спрабуюць асэнсаваць і падсумаваць нацыянальную гісторыю апошніх 15 год. Прыйшоўшы да ўлады ў ліпені 94 году, колішні дырэктар саўгасу і кіраўнік антыкарупцыйнай парламенцкай камісіі Александр Лукашэнка на працягу ўсяго гэтага часу мэтанакіраваны і паслядоўна засяроджваў у сваіх руках усё большыя ўладныя паўнамоцтвы. Наш слухач Александр Тарасаў з вёскі Гайцюнішкі Бурнаўскага раёна, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, разважае пра сутнасць палітыкі і спрабуе даць ацэнку мінулым 15 гадам прэзідэнцтва Лукашэнкі. У сваім каментары спадар Тарасаў піша: «Рэгулярна слухаю вашы перадачы. Часта задумваюся над такім пытаннем, якое часам гучыць у вас. Вось пры СССР усё было ясна. Куды ні павярніся, усюды вытанчанае рабства. Усё схавана за лёзунгамі ды заклікамі. У галовах суцэльны туман. А пасля краху СССР пачалося поўнае выпустошванне мазгоў. Усе кінуліся ў палітыку. Цяпер ледзь не кожны можа стаць палітыкам. Усе лідары партыі пераконваюць, што іхная партыя самая справядлівая, замоўчваючы тое, што ўлада – гэта узвышэнне аднаго індывідуума над іншымі. Вось Лукашэнку многія называюць дыктатарам. Так, гэта дыктатар, але які? Ягоная дыктатура пастаўлена на службу дзяржаве, яна паказала, як трэба кіраваць дзяржавай. За 15 год цалкам перабудаваць вытворчасць, адрадзіць сельскую гаспадарку, навуку, нарэшце з раба ператварыцца ў гаспадара. І галоўная заслуга гэтай дыктатуры – прызнання дзяржавы ва ўсім свеце. Не было і няма на свеце аналагаў адраджэння самастойнай дзяржавы за такі кароткі тэрмін. Вось вам і дыктатура, вось вам і адказ усім партыям і рухам Беларусі, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Тарасаў з вёскі Гайцюнішкі Воранаўскага раёну. Думаю, спадар Тарасаў, многія на ўласным прыкладзе могуць аспрэчыць ваша сцвярджэнне пра тое, што за гэтыя 15 год у Беларусі нібыта цалкам перабудавана вытворчасць і адроджана сельская гаспадарка, а тым больш навука. І пры гэтым назавуць важкі аргументы. Прадукцыя састарэлых вытворчых гігантаў страчвае рынкі. Штогод з геаграфічнай мапы Беларусі знікаюць дзясяткі вёсак. Маладыя навукоўцы масава з'язджаюць на заробкі за мяжу. Што да міжнароднага прызнання беларускай незалежнасці? Большасць краін прызналі Беларусь як суверэнную дзяржаву ў 92-м, 93-м і на пачатку 94-го году, да таго, як Александр Лукашэнка стаў прэзідэнтам. Дарэчы, менавіта ў той перыяд у Менску з афіцыйнымі візытамі пабывалі многія заходнія лідары, у тым ліку прэзідэнт ЗША Білл Клінтон. За мінулыя 15 год візытаў такога маштабу ў Беларусі не бачылі. І якраз з тае прычыны, што з прыходам да ўлады Александра Лукашэнкі Беларусь трапіла ў шматгадовую міжнародную ізаляцыю, з якой не да канца выйшла яшчэ і сёння. Аўтар наступнага ліста Барыс Рудзько з Менску выказвае ўласную версію таго, чаму прэзідэнт Лукашэнка цяпер спрабуе палепшыць дачыненні з Захадам, якія на працягу апошняга дзесяцігоддзя заставаліся ў замарожаным стане. Слухач піша: «Сёння ўжо відавочна, што Лукашэнка пераарыентаваў сваю вонкавую палітыку на ЗША і Еўразвяз, на ўсталяванне з імі добрых дачыненняў. Зрабіў ён гэта не таму, што расійскія ўлады закрываюць свае рынкі ад беларускіх тавараў. Проста ў ягоным атачэнні з'явіліся агенты ўплыву Захаду, якія вельмі хітра і ўмела здолелі ўнушыць яму, што лепш сябраваць з Еўропай і ЗША, чым з Расіяй. Гэта яны даказваюць аргументавана, абапіраючыся на факты. Да таго ж, думаю, не абыходзіцца тут і без замбавання прэзідэнта. Вядома ж, які цяпер узровень развіцця фармакалагічнай навукі на Захадзе. Прымяняючы тыя ці іншыя псіхатропныя прэпараты, можна запраграмаваць чалавека на пэўныя дзеянні, зрабіць яго кіраваным. Любы чалавек, і прэзідэнт у тым ліку, калі-нікалі хварэе, і гэта якраз зручны выпадак, каб прымяніць розныя хімічныя сродкі ўздзеяння», напісаў у сваім лісце на свабоду Барыс Рудзько з Менску. У вашых, спадар Рудзько, дапушчэннях і здагадках не болей праўдзівасці і верагоднасці, чым у любой чутцы, якая грунтуецца на нікім неправераных і непасверджаных фактах. Увогуле, усе падобныя гісторыі пра агентаў уплыву і дактароў-шкоднікаў прымушаюць згадваць эпоху позняга Сталіна, калі ахвярамі падобных маніякальных страхаў правадыра сталі тысячы ні ў чым невінаватых людзей. Дарэчы, што да фізычнай формы прэзідэнта Лукашэнкі, то ён шмат разоў з хакейнай клюшкай у руках доказна паказваў, чаго вартыя ўсе падобныя чуткі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Новы расповед пра вясковыя клопаты, пра трывогі і засмучэнні людзей, якія працуюць на зямлі, даслаў наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Малавецкага району. Слухач піша. Вось пра якую з'яву паведавілі мне з Камянецкага района, з сяла Капылы. Быў там у калгасе сад, яблыні ў самым сваім росквіце, калі можна разлічваць на добры ўраджай. Але гаспадарка гэту справу закінула, ні на догляд, ні на ахову сродкаў, відаць, не было. Вось і выкарчавалі яблыні, ператварылі сад у поле. Увогуле, у многіх гаспадарках кіраўнікі дбаюць толькі аб тым, каб былі добрыя паказчыкі. Пра людзей не надта думаюць. Вось для многіх вёсак усё заарана. А дзе людзям пасвіць сваіх кароў? І сена нарыхтоўваць цяжка. Сенажаці ў калгасе не дабросіся. Таму і збываюць прыватных кароў нават тыя, хто яшчэ можа трымаць гаспадарку. Усе ператвараюцца ў пралетарыяў. Многім даводзіцца цяжка. Людзі часта ў мяне пытаюцца, калі ж падвысяць пенсіі? Ці не чуў я парадыю? Я адказваю, усе грошы, відаць, пайшлі на парад ды на касметычны рамонт вуліцаў пасля параду. Улада як мяркуе? Калі ніхто не абураецца ў голас, значыць, жыць можна. Людзі пакуль церпяць, але скрозь зубы гавораць пра ўладу не надта прыемныя словы. Некаторыя не могуць звесці канцы з канцамі, у каго пенсія маленькая. Напісаў сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Кожны раз, калі прыязджаю ў вёску свайго маленства на поўначы Шушынскага району і бачу навакольныя палі і сенажаці, якія зарастаюць хмызняком, таксама ўзгадваю, як 20-30 год таму начальства шкадавала для людзей нават лапік добрага поля ці пашы. Хочаш трымаць карову, ідзі касіць на балота ці каналы, а пасвіць гані быдла ў лес. І дзе цяпер тыя начальнікі, ударнікі сацыялістычнай працы, якія думалі не пра людзей і не пра лёс вёскі, а толькі пра ўласную кішэню ды пра лічбы ў справаздачы для раённага начальства. Наш даўні сябар Ігар Сцябуля з Менску ў мінулым месяцы пабываў у Віцебску на фестывалі «Славянскі базар». Пра некаторыя свае ўражанні ён паведамляе ў лісце на свабоду. Слухач піша. «Уражанне такое, што ў горадзе абвешчана ваеннае становішча. Куды ні глянеш, усюды міліцыя і спецназ. Прычым у кожным яны бачаць патэнцыйнага тэрарыста. А што ўяўляе сябе сам фестываль? На ім пануюць савецкі дух і расійская папса, і нічога беларускага. Прыкра, што ўсё гэта адбываецца ў горадзе славутага Марка Шагала. Дзяржаўнае тэлебачанне паказвала фестываль так, нібы там заўсёды поўна людзей, аншлагі, хлусня, у амфітэатры было поўна вольных месцаў. А яшчэ я бачу на гарадскіх вуліцах шмат людзей на падпітку. І міліцыя іх не чапала. Бо дзіва, што творыцца ў сённяшняй Беларусі», напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. Пасля выбуху ў Менску, які прагрымеў уначы з 3 на 4 ліпеня мінулага году, амаль усе значныя масавыя імпрэзы ў беларускіх гарадах суправаджаюцца падобнымі мерамі бяспекі. І наўрад ці выпадае асуджаць за гэта арганізатара, гаспадар Ігар. Улада абавязана несці адказнасць за бяспеку ўласных грамадзянаў. І тое, што да 3 ліпеня 2008 году беларуская міліцыя падчас масавых святкаванняў паводзіла сябе паблажліва і расслаблена, віна менавіта ўлады. Наступствам такіх паводзінаў і стаў ліпеньскі выбух на праспекце Машэрава. На заканчэнне кароткі ліст ад Сцяпана Зуха са Смаргоні, былога вязня сталінскага гулага, нашага даўняга сябра. Ён піша. «Паважаны Валянцін Жданко, радуя слуханням ды іншадумствам, я заразіўся ой як даўно, яшчэ не было берлінскага муру. Але і заплаціў я за свае погляды дорага. У 48 годзе, як вораг народа, быў асуджаны да вышэйшай меры пакарання, якую потым, праўда, літасціва замянілі на пажыццёвыя варкуцінскія шахты. Але ўсё на гэтым свеце хутка мяняецца. Вось і радуюся цяпер ды дзякую пану Богу, што дагэтуль хаджу па зямлі і ўсё больш умацоўваюся ў перакананні, што ёсць яна вышэйшая сіла, якая непазбежна карае за зло і несправядлівасць. На жаль, вочы ў мяне ўжо слабыя, так што трэба адкладваць асадку ў бок. Усяму свой час. Але вы там на свабодзе ведаеце, што патрэбнае многім людзям. Так трымаць. Напісаў Сцяпан Зух са Смаргоні. Дзякуй, спадар Зух, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Вы слухалі паштовую скрынку 111. Вашы лісты чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.